som tystnade. Ja, så har hon själv beskrivit det, artisten Anita Lindblom, som Martin Duvermann sökte upp. Anita Lindblom, du minns väl henne? Fast hon inte har bott i Sverige på 43 år, hon har sina skäl. Men hur är det idag? Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet bor här. För 51 år sedan kom den. En 45-varvare som snurrade igång en karusell med berömmelse, flykt undan skrattepolis och till slut ett liv ensam i en lägenhet på en bergsluttning i en liten fransk stad. Skivinspelningarna ges ut igen och vi finner varann i sångaren och låtskrivaren Nils Idaka. Okej, bara för det får du komma, sa hon. Och jag letade mig upp längs den smala bergsvägen. Säger jag bonjour här, Anita, i köket? Ja, bonjour, monsieur. Et bienvenue en France. Merci, merci. Vad bra franska, va? Oui, fantastique. Nu sätter jag på kaffe, va? Gaspisen här. Men när vi jobbar så här, när vi pratar lite grann, pratar med varandra lite grann så här, så kan du inte redigera efteråt. Jo då. Ja, alltså, jag menar, det är bara att repetera om och så där. Bara mun går här. Nu har inte jag några såna här tjusiga kaffekoppar, men jag har såna här saker. Ska vi se i diskstället här. Du har de här, det duger väl. Såna här vita av plast. Ja, det går bra. Det går jättebra. Ja. Anita, om du skulle beskriva, nu hör svenska lyssnare på dig här. God dag, god dag. Hur har Anita det nu? Vem är hon här liksom? Ja, enligt det där pressklippet som jag bad dig läsa för en liten stund. Nej, men vi struntar i pressklipp. Ja, ja, men det står ju där att jag är alltså avrättad av den här svenska rättsmaskineriet. Ja, men om hur beskriver... tror du man känner sig då? Ja, men därför, du har ju sagt att jag ska säga hur jag känner. Så ja. Känns det, jag är avrättad. Det gör du. Ja, det är jag. Och jag lever fortfarande. Och de har räknat ut det så praktiskt att... jag pratar så starkt så du behöver inte komma nära, jag trodde det. De har räknat ut det så genialiskt, trodde de i Sverige, att Bosse och Anita, vi skulle gå som någon jävla sån här Bonnie and Clyde-historia i en film. Där en begåvad liten aktris, hon var ju sån här punka i någon film sådär. Och det är stor berömdhet nu. Ja, men hon skulle alltså spela Anita Lindblom och dör. Mm. Och då sa jag till tidningen Expressen att jag är faktiskt inte död än. Utan jag lever fortfarande och jag är avrättad av dem, men jag fortsätter i alla fall. Jag har sjungit en hel del och tack och lov nu så kommer ju äntligen de där inspelningarna ut, bland annat Siraka. Mm, ja. Ja. Men Anita, du har kvar dina fina tänder och du har kvar din vackra frisyr, konstaterar jag. Ja, det här är hår som jag alltså har ärvt av mormor Edith och mamma Elsie och min pappa Bruno, som var väl en lite poetisk lärd sån där pappa. Och det har jag kvar. Och tänderna, det är heligt för mig. Sacré, som det heter på franska alltså. Mm. Det har de inte lyckats. För att jag var i en sån svälta reve, kallar min son det för. De ville alltså att jag skulle förlora rättegången mot Kungsons Express i Sverige. Och så skulle de då plocka upp och göra en film om Anita Lindbloms och Bosse Högbergs liv då, de här gangsterna som försvann till Paris, och så hade de tänkt sig, men det blir inte riktigt som de har tänkt sig, därför att det är jag som sitter med synopsis. Mm. Och när den här amerikanska regissören då, som inte vet vem Anita Lindblom är, hon visste inte det då, så jag skulle gärna vilja träffa den här Anita Lindblom innan vi startar inspelningen, den här filminspelningen. Då sa jag, då ska jag be att få se manuskriptet, sa jag. Ja, och vad händer då? Vad händer då? Men då vet vi ingenting om mig. Men fick du se det? Nej, det finns inget. Ja, men det är ju någonting som den här Birlov eller Birlov har hittat på. Det har de hittat på. Jag kan säga, min levnadshistoria finns på Svenskt musikhistoriskt arkiv i Stockholm. Är det din bok? Ja, det är min bok. Mm. Och där står det fakta. Så. Anita, kan man säga att det är så här att de ska göra en film på ditt liv? innebär inte det att du har haft ett fantastiskt dramatiskt liv också? Det är ett tecken på det. Ja, men de känner väl inte mig? De vet väl inte vad jag är? De känner ju inte mig. Hur ska de kunna göra en film om mitt liv när de inte vet? Jag har aldrig... Jag förstår att du är förbannad på det. Nej, men jag är inte förbannad med det. Jag förstår inte ditt resonemang. Jo, men är det ett tecken? Alltså, kan du inte se det som någon, en grej? Att jag har haft ett liv som är värt att göra en Hollywoodfilm eller en stor svensk film av? Nej, det tycker jag inte. För det första är hon inte alls lik mig. Hon är liten. Och jag har bröst, det har inte hon. Om man ska, jag vill inte såra henne på något sätt, men hon, det är inte jag. Hon är inte jag. Och det finns faktiskt intelligenta människor i Sverige som säger, men herregud. Och då sa jag till tidningen Expressen, kan hon sjunga, kan hon dansa? Det är bara ren uppdiktning alltihop. Och jag tycker det är skamligt, omoraliskt, och att göra som de gör. Så det är ett business. De gör inte av kärlek till Anita Lindblom, artisten Anita Lindblom, utan för att tjäna pengar på henne. Fast du låter lite förbannad, det gör du. Ja, det kan du ju fan packa det. Därför att det här är superskandal alltså. Nu vill jag ha lite kaffe. Ja, jag ska gå ut och dricka lite kaffe. Nej, men du går ut för det. Nej, just take it. Där är ditt, och pepparkakor finns där, och socker står är där. Du får ta dem för mig. Hur har du det här? Och vad gör du? Och hur rör du det här? Kan du tänka dig någonting så underbart om du ser den här utsikten? Det är alldeles tyst. Om du tar bilen och kör in till Cannes, så är du där på en kvart. Mitt i smeten. Jag är väldigt glad över att jag hittar det här stället. Och det enda, alltså, det stör inte mig. Jag älskar det lilla tåget som går där, leksakståget. Det går alltså till Nissa och Monte Carlo och där. Det är gulligt. Längs hela Rivieran här, ja. Susar det fram. Ja. Jag blev så imponerad över hela utsikten här när jag åkte och letade efter din gata. Ja. Därför att när man åker på Rivieran här genom... Tala inte om min gatuadress, är du snäll. Nej. I intervjun. Det är inte därför att jag ogillar människor, men jag vill inte ha... Jag behöver vara ensam här. Så. Ja. Ja. Jag tänkte säga, när man kör liksom genom Cannes, den här filmfestival Cannes, ja, med stora promenaden där och fina stora husfasader och Nice som är jättelikt, så blir ju vägen lite mindre här och bergigare. Den liksom klättrar upp här nu på berget, ja. Ja. Och känns lite mer ursprunglig. Esterellbergen. Ja. Det känns som att det var, den är som den var liksom på 50, 60, 70-talet. Ja. Och det är verkligen vindlande med hårnålskurvor och smalare blir den. Ja. Ja. Och ditt hus igenkände jag på den utmärkta beskrivningen att det står två gamla julgranar utanför. Ja. Ja. Men kan du tänka att julgranen som den doftar fortfarande gott? Och det finns ingenting som doftar så gott som julgranen. Men den har blivit röd med åren, och jag tänkte att man kanske kan byta ut de här granarna. Kan man ju sätta in en palmier om man vill, men jag gillar granar. Jag är från Gästrikland, och det är där ursprunget, där är mina rötter. Du behöver inte alls göra några Bonnie and Clyde-varianter på boxarna och hans brötta där. Då får de ta Lise Öberg i så fall. För hon har ju haft sällskap med honom. Men där doftar Sverige gott för dig då? Granen. Ja. Men du har flytt ifrån Sverige? Nej, jag har inte flytt. Ja, så du har stuckit då? Nej, jag valde att bo i Paris. Därför att jag ville vara anonym. Jag ville inte ha de här taskfransarna springande efter mig och ta bilder in i vagina på mig. Jag ville vara i fred, för det är trop petit. Och vi var ju på första sidorna varenda dag, Bosse och jag. Och det kändes väldigt jobbigt. Vad kan du sakna av då från Sverige? Ingenting som jag inte finner. Och det sa jag redan då, det finns björkar i Frankrike också. Jag saknar ingenting från Sverige. Men det tänker man inte på, Anita, att du åkte så tidigt. Alltså redan var det mitten på 60-talet till 69. Frankrike. Jaha, slutet på 60-talet. 69. Och så lämnade vi Sverige. Varför? Därför att luften kändes för tjock. Det var inte bra i Sverige. Och jag är inte kommunist. Så jag kände det här som, var man inte kommunist och gick i grover roll så var man inte poppis. Och det kände jag även i inspelningen av Rännstensungar. Ja, det kände jag, för så jävla dum är jag inte. Monica var röd. Och Cornelis Vreeswijk var ju stört röd. Men det var jag som valde Cornelis. Mm-hmm. Därför att, och han, producenten, han sa det, vi kan ta med honom när han är kommunist. Det struntar jag i, så här. De tyckte inte att Anita Lindblom skulle sticka upp. Jag har aldrig stuckit upp, jag har varit, jag är som jag är, alltså. Och jag trivdes inte med rödvinsvänstern i Stockholms stad. Nej, vem är Anita där då? Liksom, vad är det du vill ha för samhälle, om vi säger då? Jag tycker att jag mår ganska så bra i det Frankrike idag. Men då, alltså vi går tillbaka då till den där tiden när du tänkte att nej, nu vill jag inte vara i Sverige längre. Vad var det du ville ha? Vad jag ville ha? Vad ville du leva i för miljö och samhälle och... Börja inte sånt här djupblodning, ja, alltså. Okay. Jag tycker att jag ändå har försökt förklara. Jag hade de där paparazzin, svenska Aftonbladet och Expressen efter mig hela tiden. Jag kunde läsa rubrik till exempel, sluta daltet, häkta henne. Innan jag ens har fått träffa domaren, det gällde en konkurs och sånt där. Det var bara, hela tiden var det bara slag. Här har vi då bilder, Aftonbladet. Här är bilder av Långholmen, den kvinnliga sidan och den manliga sidan, där de ska sitta, bara polisen hittar dem. Hela tiden var det så. Det var Bonnie and Clyde, gangster. Och de skulle jag bara tala om, jag är ingen gangster. Det är jag inte. Du, den där boxaren du pratar om, alltså Bosse Högberg. Ja, han var faktiskt Europamästare, och det blev han innan han träffade mig. Han kom fram till mig på båten Saltsjön, där jag satt med Fredrik Peyron, som alltså var kompis med kronprins Carl Gustaf. Och han sa, du, kan jag få ringa dig i morgon? Ja, det kan du väl göra, sa på det. Och det var 66. Så att jag och Bosse, jag kan säga att jag gjorde väl 10 övervakares jobb med den killen under den period vi var gifta, alltså. När du tänker på honom idag, vad tänker du då om honom? Ja, det kan jag tala om, jag ska bara se. Du kommer här vara väldigt, kaffet kommer att bränna dig. Så man kanske måste ha dubbla. Och kanna lite. Ja. Jag säger, här har ni en tjej som jag då, som du tycker är ganska duktig, till exempel när jag sjunger Sedaka i Amerika då, för det är inte så lätt man tror att gå in där och ställa sig bredvid i studion bredvid Olivia Newton-John och de andra, men jag blev så inspirerad. Där har du alltså en tjej som har gjort en kanonkarriär, och så har du alltså en kille som är exceptionell. Hans karriär, Bosses karriär, är fantastisk. Han började alltså som och boxa, tror jag, vid samma ålder som jag, vid 16-årsåldern tror jag, och han vann allt, mästare, ända tills han var Europamästare i den tuffaste av alla viktklasser. Det ska man berätta för folk, tycker jag. Man ska inte ta ifrån honom allt, säger jag i det här tv-dokumentären från 1999. För att det är ju känt att han hade en kriminell sida från Majorna där. Det var ganska tufft i Majorna, tror jag. Då där han och hans bröder och så, och mamma och pappa. Jag hade väldigt bra kontakt med hans mamma och pappa. Som hon lagade flundre, kommer jag ihåg så här. Men det var hårda bud, vet du. Men man ska inte glömma att Bosse är ett fenomen, alltså. Han var, he was a crowd pleaser. Precis som Rafael Nadal. Och he was a crowd pleaser. Och det ska man inte ta ifrån honom. Och det har stått i svensk press, till exempel, att han var vänta en sekund bara. Han var, jag har det i pressutklipp där man sitter och ser som de känner. Han var tapper. Och då ska jag säga, excuse me, Bosse var inte tapper. Okej, han boxades med avslagen käke i 15 ronder. Bosse was a killer. Han skytt som jag. Skytt. Sagittär. He was a killer. Han gick inte upp i ringen för att plocka poäng som Rafael Nadal. Han gick upp för att döda. Och det var han väldigt bra på. Jag minns till exempel en match ifrån en, mot en tysk kille som gick och sa då, året innan matchen gick, ja, ta hit den där Högberg ska jag nog visa. Matchkvällen kom och Bosse, han sa ju nästan aldrig någonting. Han tränade hårt, han sa han var väldigt, han var bra på dammsuga. Det var han bra på och han var väldigt, kunde vara väldigt trevlig. Utomordentligt charmig och frisksportare då, ingen rök och ingen såna här konstigheter som jag trivs med. Och den kvällen och jag satt där i min vildmink från Ivan Pettersson och med lyxadvokaterna omkring mig som det skulle vara då, jag skulle vara där då och alla fotografer och det där. Man skulle ju assistera, jag såg det som ett jobb. Bosse går upp i ringen ta, så här och så börjar han då. Och jag tänkte, men varför knockar han honom inte nu? Jag såg ju, jag kunde ju honom. Han väntade, han plågade denna tysk i fem ronder. Och i femte ronden så spräckte han levern på honom. Det var en killer. He was a killer. Och jag sa det till Bosse efteråt, varför knockar du inte honom i första ronden? Det var hemskt att titta på honom. Men det var hans lilla revansch. Efter när tysken hade sagt då att ta hit den där Högberg. Det skulle man inte göra med Högberg. Förstår du? Mm. He was a killer. Och det appellerade, jag vet inte hur man säger rätta ordet, till det sämsta djurinstinkten hos människan. They wanted to see that. De ville se alltså den här, någon av dem skadas då. Eller så att det blev lite, precis som en corrida i Spanien. Det är lite ruggigt det du berättar här. Det är inget ruggigt, det är sant. Mm, det är så. Och varför jag tycker om Rafael Nadal är därför att han, jag kallar honom för min mon matador preferé. Därför han plågar inte tjurar. Din favorit matador eller vad ska vi säga? Mon matador preferé, ja det hörs vad jag håller. Och jag peppar honom inför varje man. Han, när jag såg honom för några år sedan, jag har sett honom i 5-6 år nu, så arbetar han precis som en matador. Det glömmer jag aldrig. För man, när jag var liten så fick man ju se det här blod och sand med Tyrone Power och Rita Hayworth och det där, du vet, var mycket dramatiskt. Mm. Och korinerna fortsätter ju fortfarande, men Brigitte Bardot, hon gillar inte det och vill att det ska bort ur Frankrike. Mm. Och jag tycker inte heller om det. Döda Saba, men inte plåga ljus. För där har du hela min, jag satt ju för att slippa tristessen på Söderman, så var jag ofta på matiné, jag fick en spänn av mamma sådär och så 50 euro fick till. Så fick man ju se det där och det var mycket blod och sånt där och dramatiskt och så. Ja. Din mamma, hon gick ju bort för något drygt halvår sedan tror jag. Ja, september. Förra hösten. Ja. Vad betyder hon för dig då? Hon var ju så vacker tyckte jag, med silkesstrumpor och allt det där och höglagade skor. Hon var ängel för mig, så hon var ängel så. Mm. Därför att jag, när jag var 3 år så ville folk adoptera mig för jag var ju så söt. Jag ska lämna med, det finns en bild, jag ska visa den sen. Det här har jag fått berättat av mig, av folk som har sett mig. I kyrkan var det ett par som ville adoptera mig. Och de gifte sig i, jag tror det var Uppsala domkyrka tror jag var. Och de föll på knä så här då. Och jag gjorde likadant. Så jag gifte mig när jag var 3 år. Så de har berättat för mig att hela domkyrkan, de log. Jag var helt inne i den här processen. Och du vet, det kanske har med min artistiska läggning att göra. Jag var med i det hela. Levde in. Ja, levde med in i det hela. Och då var jag 3 bast alltså. Då gifte jag mig. Men de fick inte adoptera mig för mormor Edith. Nej då. Därför att min mamma och pappa var ju inte gifta, vet du. Men mormor Edith släppte inte mig inte. No. Hur var det då? Det var ju lite skumt på den tiden att inte vara gifta och ha barn. Ja, Men märkte du av det liksom? Nej. Jag var ju söt. Så klarar man sig. Jag var så söt och du vet, är man så där, Poppy kallar de mig för här i, sätter Poppy en docka alltså. Mm. Så har man mycket gratis. Men vad jag saknade nog en far, och jag har fick ett avskedsbrev ifrån Bruno som min far hette, att han var en riktig skitkar, skriver han. Och han säger att skriver att jag ska förlåta honom för det. Och han var en stor skit som lämnade sin själs älskade mamma alltså, på den tiden. Ja, det var så det var. Jag vet ingenting om det. Nej, men jag fick ett brev ifrån honom strax innan han dog. Han dog när han var 40 år, tror jag. Så att det finns ju, jag vet ju inte alls om jag... Det finns de som skriver, hon söker en far i alla män hon har träffat och sådär, jag vet inte. När försvann han liksom ifrån familjen då, din pappa? Han har aldrig varit med i vår familj. Aldrig varit. Utan han bara förklarade att vi kramade om varandra, jag och din och Elsie. Och så blev jag till då. Jaha. Så de har jag. Och han stödde inte henne på något sätt. Och därför bad han om ursäkt, han var ett kräk alltså. Du har aldrig haft någon pappa, och det kan man ju inte sakna någon kanske heller. Jo, men jag har haft många papper därefter. Alltså istället för ett papper då i så fall. Mm. Men... jag sätter gärna med dig en stund. För jag har så ont i foten nu så jag kan nästan inte stå. Är det bra? Au, au! Oh, Safimal! Jag är alldeles stiff i höften. Usch, det såg illa ut. Och nu ska Anita ägna sig åt en av sina laster. Ja, en cigarett. Jag fick faktiskt tillstånd av Torsten Föllinger att röka en cigarett. För att jag rökte kultiverat, tyckte han. Nu håller inte jag med honom om det, för man ska inte röka alls, tycker jag. Hur röker man kultiverat? Man röker kanske en cigarett efter... Kan jag inte få röka cigaretten i lugn och ro utan den förbannade jävla mikrofonen framför nosen? Vi måste få koppla av 2 sekunder, excuse me. Ja. Ja. Vad är din talang? Vad har varit? Det vet jag inte. Jo, det vet du. Nej, det vet jag inte. Utan jag blev som jag blev. Jag blev som jag blev alltså. Och, ja, du var en jättesöt flicka, det beskrev du. Några års ålder bara. Ja. Och så en liten dansös. Mm. Och sen som dansade ballett på de här revyerna. Men jag kan säga att i Maj Dieners dansskola på Regeringsgatan, det var blodiga 2 år, tror jag. Mm. Och det är därför jag har problem här med den här artrosen. Ja, just det. Men här att sjunga då, alltså du var ju förut i balletten och så plötsligt så sjunger du bara. Ja. Du har en väldigt speciell röst. Mörk och djup. Och med svärta och med bett. Ja, du mera. Ja, men du vet ju mycket väl. Men när upptäckte du själv att jag har någonting här? Nej, lägg av. Det var ju mamma som sa det. När hon hörde Sånt i livet. Så sa hon, där har du någonting annat. Och det säger jag ju i TV-tvn också. Susar tåget förbi här längs Rivieran. Full fart genom dalen här. Atmosfär. Det är atmosfär verkligen. Ja. Atmosfär. Var det Jean Gabin eller vem var det? Var Arletti, historisk filmscen med Arletti, fransk skådespelare. Vad var vi? Din mamma sa att du kan sjunga. Ja, nej, det sa hon inte alls. Hon sa, där har du någonting. När hon hörde Sånt i livet. Och jag tyckte inte den var så där väldigt märkvärdig. Men hon sa, jo. Det där menar du inte. Ja. Får jag ta med en liten fräckis som du kan ta bort om du vill? Ja, om du lovar att du får ta bort i värsta fall. Ja, gör du det? Ja då. På Folkan så fick jag av Einar Gunnerholm en sångpedagog som heter Torsten Föllinger. Mycket respekterad. Oj, han var ju känd teater. Oj, yes. Oops, nu ramlade jag i min stackars spel. Ja, lite nervös. Jag var på... Han lärde mig mycket mer om andning och sånt där, Torsten. Och jag var så väldigt trött en gång, kom jag ihåg. Och han hade en lektion med en manlig elev. Och då frågade jag om jag kunde få stanna kvar. Du får vara kvar, nu sitter skrättan, nu ska jag. Så han började lektion med den här manliga eleven. Och så plötsligt säger Torsten till honom då: nej! Man sjunger inte med halsen, man sjunger med hela kroppen. Gör som Anita, hon sjunger med muttan hon. Detta är sant alltså. Så det är många sådana där jag tycker den är söt. Jag tycker den är söt, så för mig får du gärna behålla den. Men det var Torstens. Gör som Anita, hon sjunger med muttan hon, säger din kar. Men det är väl gulligt. Verkligen. Ja, någon som följde dig sen liksom där. Nej, tänkte men, du på det där? Nej, men under tiden, det är så mycket tension och så mycket spänning och tro, så att alla hade ju sina, till exempel Sickans specialare var om hon såg en snygg kille, skulle inte kosta ett öre. Det är typiskt en Karlsson. Ja, det är ett tufft gäng. Nej, men du skrattar. Och det kan vara bra för hälsan att skratta lite grann. Ja, hur, men nej, men du vet, det är så mycket det är så en combat. Det är en fight hela tiden. Vad är du mest nöjd med av allt du har gjort? Jag dansar med 6 killar från Oscars i Diamonds Are a Girl's Best Friend. Och jag gör roliga nummer och söta nummer och sexy numbers. Den här Rosa gör en flicka där. Jag ligger och rullar på golvet där och har inga brallor på mig. Utan jag har ju strumpbyxor, men jag rullar runt och man kan se stjärten nästan in i vagina på mig. Det är sant. Ja. Vilken är den bästa tiden som du har haft? Nej, jag vet inte bästa tiden jag har haft. Jag vill inte bara visa mig otacksam och sådär, men jag vet inte. Jag är kvinna också, vet du. Jag är inte bara, för mig har det bara varit arbete. Arbete och arbete och arbete. För under 70-talet jobbade jag ganska så hårt med Renstensunga gjorde jag då. Och jag var inne på börsen med Gunnar Hellstorm. Jag har ju en son som jag fick alldeles för tidigt. För jag var inte alls mogen för det där då, utan jag blev ju gravid då när jag var 16-17 år. Och då ville jag gifta mig med, för det tyckte jag man skulle vara. Så jag gifte mig med den här pappan till Jörgen. Mm. Och han var 20 år äldre, och efter 6 månader så skilde vi oss. Och han var förfärligt vänlig och jag fick ju precis som jag ville. Men jag fick ju en son. Men jag fick aldrig uppleva det här med att tomte på lyckan med någon som man älskar och en liten dotter har jag aldrig fått uppleva. Är det någonting som du liksom kan ångra då, att du satsar så mycket på yrkeslivet? Nej, varför då? Det där med tomte på lyckan. Ja, men jag fick aldrig uppleva det. Alltså, när man är kvinna, förstår du, som är man, så kan det ju vara trevligt att ha en man man älskar och en liten tomtegolycka med en liten baby så här i lugn och ro, som en del kvinnor får uppleva. Jag har aldrig fått uppleva det. Och det får du liksom ta, eller hur ser du på det? Vad ska jag göra då? Jag är ju ingen spring chicken anymore. Okej. Du, nu har vi spelat in nästan hela programmet här i ditt kök, tror jag. Ja, ja. Och jag som hade satt fram lite storare, men nu... Ja, men jag skulle ju diska, jag är fortfarande inte klar med det här. Men jag har ont i foten också, så jag håller alla.